sprzedawców w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Jest 16 października, to poniedziałek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce, mówi o wyborach prezydent. Do PKW spływają kolejne protokoły z komisji wyborczych. Najnowsze informacje ma nasza reporterka. Grupę tureckich Kurdów odnaleziono w Tatrach, byli skrajnie wyczerpani. 5-letnie dziecko trafiło do szpitala. Prezydent podziękował rodakom, którzy oddali głos w wyborach parlamentarnych. To był ważny moment. Pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce, powiedział w Rzymie Andrzej Duda. Spokojnie czekamy. Demokracja w Polsce jest stabilna. Cieszę się z tego ogromnie. Cieszę się, że jest ten głos polskiego społeczeństwa. Jaka jest jego wola? Będziemy mieli tą wolę pewną jutro. Coraz bardziej ona się rysuje, klaruje. Z góry można powiedzieć, że tym, którzy zwyciężyli w wyborach, z całego serca gratuluję wszystkim nowym posłom, senatorom, wszystkim tym, którzy będą mieli mandaty w tym nowym parlamencie. Z całego serca gratuluję. Prezydent zwrócił też uwagę na rekordową frekwencję, która według wszelkich danych wyniosła prawie 73%. Jak zauważył, była ona najwyższa w długim okresie wolnej Polski, niepodległej i suwerennej. Topnieje różnica w podawanych przez Państwową Komisję Wyborczą w wynikach Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. PKW przekazała dane z ponad 56% obwodów głosowania. Według nich obecnie rządząca partia zdobyła 37,88% głosów, a Koalicja Obywatelska 28,25%. Z przeliczonych dotychczas kart do głosowania wynika, że Trzecia Droga ma 14,37%, Lewica 8,3%, a Konfederacja 7,29%. Ostateczny wynik powinniśmy poznać najpóźniej jutro. Najnowsze informacje dotyczące liczenia głosów w wyborach i w referendum podała Państwowa Komisja Wyborcza, a w siedzibie PKW jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że do PKW spłynęły już protokoły z ponad 16 tysięcy komisji, co stanowi ponad połowę obwodów do głosowania. Dodał, że na 416 obwodów obwodowych komisji utworzonych za granicą wyniki dotarły z 212. Szef PKW mówił też o bardzo dobrej frekwencji, ponieważ wyniosła ona prawie 73%. Przewodniczący dodał również, że dane dotyczące frekwencji w referendum, podał również dane dotyczące frekwencji w referendum, które odbywało się tego samego dnia, co wybory parlamentarne. W tym przypadku liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 13 453 077 osób. W obwodach, z których otrzymano dane, oddano 5 730 380 głosów, co stanowi 42,6% liczby uprawnionych do udziału w referendum w tych obwodach. Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych poda jutro. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Pracownicy komisji w Zjednoczonym Królestwie ścigają się z czasem. Muszą policzyć głosy do 22 polskiego czasu. Adam Dąbrowski. To naprawdę ciężka praca. Praca, która zaczęła się nad ranem w niedzielę. Ludzie są wykończeni, mówi Polskiemu Radiu Agnieszka Łokaj z komisji w Lewisham. Jeżeli to będzie policzone na czas, to będę szczęśliwa. Zmęczona, ale szczęśliwa. Rekordowe zainteresowanie wyborców, potrójne głosowanie, no i doba na policzenie głosów. To wszystko sprawia, że ponad 900 pracowników komisji w całym Królestwie stoi przed dużym wyzwaniem. Mamy dane z 5 spośród 77 komisji, ale część pozostałych, największą pracę, ma już za sobą. Z moich informacji wynika, że wysłały protokoły do Warszawy i czekają już tylko na akceptację. A w komisji na Lewisham, drugiej co do wielkości w Londynie, liczenie idzie sprawnie. 13 członków policzyło w nocy wszystkie głosy do Senatu i większość do Sejmu. Przed południem czasu lokalnego trzeba było jeszcze policzyć głosy referendalne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zakopiańska policja zatrzymała w Dolinie Chochołowskiej 14-osobową grupę tureckich Kurdów. 3 mężczyzn, 2 kobiety i 9 dzieci przekroczyło nielegalnie granicę w Tatrach Zachodnich. Mieli za sobą marsz w trudnych warunkach. Byli skrajnie wyczerpani, przemoczeni i wychłodzeni, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Część ich ubioru była niekompletna. Niezwłocznie policjanci na miejsce skierowali dodatkowe siły policyjne wraz z ciepłymi pojazdami i odzieżą termiczną. Postronne osoby, które widziały naszą interwencję, w odruchu empatii przynosiły posiłki i ciepłą herbatę. Kiedy te osoby udało nam się już zabezpieczyć i ogrzać, przywieźliśmy ich wszystkich do placówki Straży Granicznej w Zakopanem, gdzie otrzymali już specjalistyczną pomoc. Udało się zorganizować ciepły posiłek, suche, czyste ubrania oraz pomoc medyczną. Jedno z dzieci musiało trafić na obserwację do szpitala. Najmłodsze ma 5 lat, najstarsze 15. Grupa Kurdów legitymująca się tureckimi paszportami zeznała, że od 9 dni pieszo przemierzała południe Europy, kierując się na północ. Niższe temperatury w ciągu dnia, nocne przymrozki, gęste mgły, a także opady, deszczu ze śniegiem. Taka aura czeka nas w tym tygodniu. Synoptyk Instytutu Meteorologii Emilia Szewczak powiedziała, że druga połowa tygodnia ma być chłodniejsza. Spodziewane są również opady deszczu ze śniegiem. Temperatura przy powierzchni ziemi w nocy nad ranem obniżać się będzie nawet do wartości minus 4, minus 3 stopni. Będą także występować opady deszczu, a w drugiej części tygodnia nawet opady deszczu ze śniegiem, głównie w środkowej części Polski i północnej. Więcej o pogodzie na dziś za kilkadziesiąt sekund. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No dobrze, skoro zostałem wywołany do tablicy w sprawie pogody, to co synoptycy twierdzą. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a w górach to nawet deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na północy możliwe burze, a nawet opady krupy śnieżnej. No cóż, jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to od 7 miejscami na południu do najwyżej 12 nad morzem. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, czasami porywisty. Mamy 6,5 minuty po godzinie 14, więc przed nami ostatnia godzina audycji Trójka do trzeciej. A w tej godzinie między innymi będziemy w Gdańskim Teatrze Wybrzeże, gdzie szczególny spektakl będzie można zobaczyć. Ale to nie wszystko. Zabierzemy Państwa też na Uniwersytet w Padwie. Dlaczego? To wyjaśni się na pewno w tej godzinie audycji. Serdecznie zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I won't ever be your cornerstone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej, 14 minut po 14. Zgodnie z obietnicą przenieśmy się teraz do Gdańskiego Teatru Wybrzeże. Naszym gościem jest zastępca dyrektora i kierownik literacki Teatru Wybrzeże, pan Radosław Paczocha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Radosławie, zanim porozmawiamy sobie o wyzwoleniu Wyspiańskiego, to może najpierw mógłby się pan pochwalić, myślę, tą modernizacją dużej sceny, co? No, bardzo chętnie się pochwalę, tak. Rzeczywiście ukończyliśmy długi projekt, czyli przebudowę dużej sceny. To jest projekt z jednej strony budowlany, a z drugiej strony modernizacyjny, dlatego że mamy w tej chwili jedną z najnowocześniejszych scen w Polsce, a może nawet możemy rywalizować z najciekawszymi scenami w Europie. Za taki minowalny komplement niech posłuży zdanie jednego z reżyserów, który przyglądając się naszym parametrom technicznym naszej sceny i możliwościom, powiedział tak: no dobrze, ale jak ja to wszystko wykorzystam, to ten spektakl nie będzie mógł jeździć na festiwale teatralne. Okej. Tak, tak. No tak chciałbym podsumować, że mamy teraz bardzo, bardzo rzeczywiście nowoczesną scenę z dużymi możliwościami związanymi na przykład z zapadniami, z tym, że jest bardzo nowoczesny park oświetleniowy. Oczywiście udźwiękowienie też jest na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy w stanie też przyjąć różne teatry gościnne, czy to musicale, czy to, no takie mówię o musicalach, bo one są zwykle bardzo wymagające właśnie pod względem technicznym i dźwiękowym. Także no, musimy tylko po prostu dobrze z tego skorzystać. Okay. I dać te zabawki artystom, no. Rozumiem. Najciekawszym polskim artystom. I myślę sobie, że tu od razu możemy płynnie przejść do Wyzwolenia Wyspiańskiego. Prapremiera tej sztuki odbyła się też w nieprzypadkowym terminie. Była się w szczególnym tygodniu, kiedy była premiera, to już chyba obowiązywała, no na pewno obowiązywała już cisza wyborcza, ale wszystkie słowa i wszystkie zdania, które padały ze sceny, zostały napisane ponad 120 lat temu przez Stanisława Wyspiańskiego, a cała aktualność czy współczesność tego dramatu wynikała raczej z geniuszu poety i dramaturga, niż z jakichś działań współcześnie dramatyzujących czy dopisujących teksty. To jest niesłychane, jak bardzo aktualne ciągle potrafią być te spory o Polskę, które toczą się już od przecież tylu lat i ciągle w jakiś sposób dotykają tych drażniących miejsc albo dotykają tych linii konfliktu, mimo że przecież nie wiem, nazwy ugrupowań, które ze sobą toczą boje, się zmieniają, czy nazwiska ludzi się zmieniają, a jednak padają stania, słowa, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że mogłaby się taka debata toczyć na przykład w jakimś studio telewizyjnym, chociaż rzeczywiście jest to pięknie podane poetyckie, są to pięknie podane poetyckie słowa i pewnie trudno je tak po prostu podrobić, natomiast to jest niebywale rzeczywiście ciągle aktualny dramat o Polsce i jej palących problemach. Myślę, że warto tu podkreślić jedną rzecz, że Stanisław Wyspiański, pisząc Wyzwolenie, może nie każdy z tych, którzy nas teraz słuchają, zna, ale może warto powiedzieć, że to nie tylko treść, ale też forma dość specyficzna, bo tu jednak mamy teatr w teatrze. Tak, tak, tak. I to była taka forma, która zaszokowała premierową widownię te 120 lat temu w Krakowie, bo tak się składa, że nasza premiera odbyła się niemal w okrągłą rocznicę. No tam miesiącami się nie uzgodniliśmy z tą premierą, ale już rocznikowo tak. Widzowie na prapremierze tego dramatu byli w szoku, bo nagle zobaczyli scenę, w której na początku nie było dekoracji, aktorzy ubrani w stroje pracowników technicznych niby ze sobą dialogują, niby rozmawiają, ale jakby to była prywatna rozmowa. No Świnacki coś takiego powiedział o Wyzwoleniu, że Wyzwolenie jest takie rozpięte pomiędzy właśnie próbą a gotowym tekstem. I tak okay. Trzeba cały czas szukać tego napięcia. Że to jest niby tak mówione od mimochodem, ale jednak to jest bardzo przemyślany, bardzo przemyślany jakby też no, w formie dramat. Może, jeśli mogę sobie pozwolić, to przejdę do inscenizacji Jana Klaty, bo wiem, rozmawiałem z nim o tym, wiem od niego, że jego poszukiwanie własnej formy też on chciał po prostu w jakiś sposób ten radykalizm gestu prapremierowego powtórzyć poprzez swoją inscenizację. Oczywiście nie da się tego radykalizmu powtórzyć, robiąc po raz kolejny to samo. Natomiast Jan Klata szukał jakby tego swojego świata, ale też chciał i zależało mu na tym, żeby tu pozostać wiernym duchowi i też zaskoczyć formą. Panie Radosławie, to już pan powiedział o reżyserze. Jeszcze dwa słowa o twórcach. Myślę, że nie byłoby tego spektaklu w tak pięknej i uwodzącej formie, gdyby nie plastyczna wyobraźnia Mirka Kaczmarka, który jest odpowiedzialny i za scenę, i za kostiumy. Można powiedzieć, że zawsze tak jest, ale to jest naprawdę wyjątkowej skali i talent, i wyjątkowej skali inscenizacja. Duże słowa uznania należą się również dla Maćka Prusaka, który no, wspaniale wymyślił taką formę choreograficzną. Nie wiem nawet, czy chcę to do końca zdradzać, ale, okay. Ale no, ci, którzy oglądają zdjęcia, to pewnie się tego domyślą, ale wiem od Maćka, że on się akurat inspirował teatrem japońskim, chociaż nie jest to z całą pewnością ani teatr, no, ani teatr Kabuko. No, natomiast jest to bardzo, bardzo rzeczywiście wyrazista forma i też na pewno wkład Maćka jest w to przedstawienie ogromny. Też no, wspomniał Natanie Berkowiczu, który również od wielu już inscenizacji współpracuje z Janem Klatą. Jego wizualizacje czy takie filmy wideo stanowią jednak też nieodłączną część tego świata. Chciałem też słowo powiedzieć o naszym zespole, bo on był też chwalony przez reżysera, bo to jest zespół rzeczywiście, który jest zespołem, zespół Teatru Wybrzeże, który jest bardzo oddany teatrowi, bardzo przez teatr wyćwiczony na różnych polach walki i no widać to na pewno po naszym zespole. Zbieramy też takie komplementy od reżyserów, którzy z nimi współpracują. Więc, trochę mówię za siebie, ale trochę też cytując tych, którzy chętnie do nas wracają. Zapraszam wszystkich do Gdańska. Gramy w przyszły weekend. Wiem, że chyba już większość biletów... No właśnie, o to, panie Radosowie, chciałem dopytać. Do kiedy będzie można Wyzwolenie w Teatrze Wybrzeże oglądać i czy jeszcze są bilety? Gramy jutro i gramy cały weekend przyszły, czyli piątek, sobota, niedziela. Mówię o tym tygodniu. Potem jest mała przerwa. Gramy 11-12 listopada. I będziemy również grać w drugim tygodniu grudnia. I to nie jest jeszcze ogłoszone, więc tam ten repertuar na grudzień będzie lada moment ogłoszony, więc proszę o takie czujne obserwowanie. Ci, którzy chcą zobaczyć Wyzwolenie w Gdańsku, jak ruszy sprzedaż, to na pewno nie będzie problemu z dostaniem miejsc. Natomiast one rzeczywiście, te bilety, dosyć szybko znikają, co też świadczy o tym, że udało nam się nawiązać taką, powiedział, dłuższą współpracę również z widownią, która też chce do nas przychodzić, no i też pewnie oglądać i przedstawienia, a w tej chwili także i naszą dużą scenę. W takim razie gorąco polecamy i zapraszamy do Gdańskiego Teatru Wybrzeże na spektakl Stanisława Wyspiańskiego Wyzwolenie, a zapraszał zastępca dyrektora i kierownik literacki Teatru Wybrzeże Radosław Paczocha. Panie Radosławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Okej, również do widzenia. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klient. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty.

Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także 500 000 w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wieni ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielendza, Faceboom i Bodyboom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl kosmetyki Bielendza, Faceboom lub Bodyboom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy złotych. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5, co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL, a co godzinę zestaw kosmetyków. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Spójrz, może ten. Jest fioletowy. A parametry widziałeś? Już lepiej wyższy model. Ma lepszą wydajność procesora i aparat. Tak dobrze to nigdzie nie mają. No na Allegro mają. Najlepiej jesienią na Allegro mają. A do tego najpopularniejsze smartfony już od 299 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Proszę sobie przygotować coś do notowania, bo będziemy mieli zaraz dla Państwa kulturalne propozycje. A dokładnie to będzie mieć Małgorzata Łukowska. Znamy laureatów tegorocznego warszawskiego festiwalu filmowego. W weekend nagrodę dla najlepszego reżysera odebrał David Ilhofen za film Ostatni mężczyźni. To historia oddziału francuskich żołnierzy, którzy walcząc z Japończykami pod koniec II wojny światowej próbowali przedostać się przez dżunglę z Indochin do Chin. Statuetkę w imieniu reżysera odebrał grający główną rolę w filmie dowódca francuskiego oddziału Andrzej Hyra. Aktor podkreślił, że David Ilhofen doskonale poprowadził pracę nad filmem. David był świetnie przygotowany, długo nad tym filmem pracował, przygotowywał się, więc po takim trudnym początku, kiedy mieliśmy zdjęcia w porze deszczowej i pierwszego dnia już nam zalało plan, w związku z tym trzeba było zmieniać miejsca, więc pojawiła się mała nerwowość, ale potem to okiełznaliśmy, mieliśmy sporo czasu, bo 9 tygodni w tej dżungli spędziliśmy na zdjęciach, więc to była naprawdę taka solidna przygoda, no a David dotrwał, bo to było naprawdę i fizycznie, i psychicznie bardzo trudne. Mówił wcielający się w postać dowódcy francuskiego oddziału Andrzej Hyra. A ja dodam jeszcze, że Grand Prix 39. Warszawskiego Festiwalu Filmowego zdobył film Cień Katire w reżyserii Jorge Hernandez Aldany. Z kolei w kategorii Crème de la Crème, w którym brały udział filmy pokazywane już na festiwalach, zwyciężył film Osadnicy w reżyserii Felipe Galveza. Znamy też wyniki plebiscytu na boomerskie słowo roku. W internetowym konkursie na słowo utożsamiane ze starszym pokoleniem Polaków wygrywa sformułowanie proszę ja ciebie. Na drugim miejscu znalazło się żartobliwe określenie, najczęściej dotyczące nauczycielek. Facetka, a podium zamyka zwrot za moich czasów. W ścisłej dziesiątce znalazły się jeszcze takie słowa jak klawo, serwus czy prywatka. A także, co ciekawe, wybrano w ubiegłym roku na młodzieżowe słowo roku Essa. Na koniec przypominam jeszcze, że wyjątkową wystawę można oglądać w Warszawskim Muzeum Narodowym. Na ekspozycję trafiły grafiki, ceramiki i ilustracje książkowe, nie byle jakiego artysty, bo samego Pabla Picassa. W sumie do Muzeum w Warszawie trafiło ponad 100 prac tego wyjątkowego twórcy. Większość z nich prezentowanych jest w stolicy po raz pierwszy, a ekspozycja pokazuje Pabla Picassa z różnych stron, mówi dyrektor Muzeum Narodowego Łukasz Gatał. Ta wystawa pokazuje warsztat, pokazuje ciężką pracę, pokazuje elokwencję kulturową, pokazuje poczucie humoru, pokazuje niezwykłego obserwatora, bo tutaj wielokrotnie opowiadam o tym góralskim kożuszku,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Teraz porozmawiamy o Uniwersytecie w Padwie. Pierwszy katalog heraldyczny ponad 115 polskich kartuszy herbowych z XVI i XVII wieku właśnie na Uniwersytecie Padewskim został wydany przez Instytut Polonika, a naszym gościem jest autorka tej publikacji, pani dr Olga Kucharczuk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani Olgo, proszę powiedzieć, cóż takiego w tym XVI i XVII wieku miał Uniwersytet w Padwie, że studenci z całej Europy, również z Polski, tak tam ciągnęli? Uniwersytet Padewski jest w ogóle traktowany jako niezwykle pierwszoplanowa europejska akademia, która kształciła studentów jako ośrodek akademicki, był porównywalny w ogóle do Bolonii, do Paryża, Oxford, przecież Cambridge, tak, miał swoje właśnie miejsca dla studentów, ale to do głównie Padwy przyjeżdżano z Polski i tam się właśnie kształcili nasi reprezentanci, nasi właśnie przedstawiciele nacji polskiej w tym XVI i XVII wieku, jako modne w ogóle peregrynacje naukowe, tak? Takie, które powodowały, że myśmy bardzo chętnie odwiedzali właśnie tą północ Włoch. Znaczy rozumiem, że dla takich młodych ludzi dopiero na początku swojej drogi ten uniwersytet w Padwie to było jakieś marzenie, taki szczyt. Ale rzeczywiście, no tam wybieraliśmy się głównie po to właśnie, żeby studiować zarówno albo prawo, albo sztuki wyzwolone, tak zwane był Uniwersytet Artystów i tam właśnie na Uniwersytecie Artystów studiowano filozofię, medycynę, teologię i to był właśnie zaszczyt, żeby się tam znaleźć, chociaż powiedzmy, że nie wszystkich było stać na studiowanie za granicą, trzeba było właśnie być w ogóle z tej warstwy szlacheckiej, magnackiej, to wysokie rody szlacheckie. No, czyli rozumiem, że od XVI wieku w tej kwestii wiele się nie zmieniło. Mamy różne wsparcia, prawda? Czasami, jeżeli nas oczywiście nie stać, to możemy korzystać z różnych projektów, programów. Proszę powiedzieć, kto w takim razie ze znanych Polaków w tamtym czasie pobierał nauk na Uniwersytecie w Padwie? Ojej, to na pewno trzeba w pierwszej kolejności wymienić Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego, koronnego, późniejszego, tak? Bo w 1563 roku Jan Zamoyski zaczął właśnie tam nauki i został płynnym rektorem Uniwersytetu Prawników. Więc ta postać powinna się nam najbardziej właśnie wycofać na prowadzenie. Natomiast na pewno mamy Pawła Potockiego, herbopilawa, późniejszego sekretarza koronnego. Należy wskazać to właśnie Piotra Olesińskiego, który był pod kuratelą Jana Zamoyskiego. Mamy Sapieha Aleksandra, mamy braci Ostolińskich i w ogóle Gdańszczan, których tutaj trzeba podkreślić, bo tak jak redaktor wspomniał, mamy do czynienia z Polakami, ale Polakami z okresu I Rzeczpospolitej Obojga Narodów, więc mamy Polaków i Litwinów, no i Gdańszczan, no, patrząc na realia historyczne, tak? Więc jest to bardzo szeroki zakres geograficzny, terytorialny i stąd w ogóle właśnie później możemy powiedzieć, że nasi przyszli dygnitarze koronni, duchowni czy urzędnicy lokalni, którzy właśnie byli tą elitą intelektualną polskiej szlacheckiej, wywodzili się właśnie z Padwy, ze studiów. Proszę powiedzieć, bo to jest pierwszy katalog heraldyczny 115 polskich kartuszy herbowych. Co to są kartusze herbowe? Kartusze herbowe są wyobrażeniami właśnie takimi herbowymi, tak? Mamy do czynienia właśnie z starczą herbową, z wyobrażeniami po prostu na tarczy herbowej, figurami heraldycznymi i w polskiej nomenklaturze, w blazonowaniu herbów, no oczywiście należy wymieniać właśnie takie elementy jak hełm, jak klejnot, jak akanty, które opływają właśnie najczęściej tę półtarczę herbową. I w przypadku właśnie herbów padewskich mamy do czynienia właśnie z taką formą przedstawienia, a najczęściej właśnie pod tymi tarczami herbowymi znajdowały się jeszcze właśnie na takich szerokich wstęgach z rolwerkowym zdobieniem opisy właścicieli herbowych, tak? Czyli mamy po łacinie dokładnie wymienione, do kogo należy ten herb, tak? I tutaj właśnie mamy wymienione te polskie nazwiska razem z funkcją, jaką pełnił na Uniwersytecie Padewskim, bo właśnie nasi studenci zrzeszeni w nację polską mieli czy to funkcję konsyliarza, czy to funkcję bibliotekarza, czy asesora, syndyka i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mamy wszelkie informacje podane właśnie na tych poniższych Rozumiem, że stoimy przed bardzo trudną rolą, żeby w radiu opowiedzieć coś, co trzeba zobaczyć, dlatego odsyłamy do katalogu heraldycznego 115 polskich kartuszy herbowych z XVI i XVII wieku na Uniwersytecie Padewskim we Włoszech, który został wydany na przez... Na pewno Państwa serdecznie zapraszam na spotkanie, które będzie miało miejsce jutro, czyli 17 października o godzinie 18 pod Pałacu pod Blachą, Zamek Królewski w Warszawie. I tam właśnie porozmawiamy na temat tej publikacji i tak zaszczytnego miejsca, jakim jest Uniwersytet Padewski. No i nasza polska obecność. W ogóle dotykamy bezpośrednio dziedzictwa kulturowego, polskiego dziedzictwa kulturowego, które jest za granicą, które żeśmy badali od co najmniej czterech lat. Przygotowana to publikacja była z okazji w ogóle 800-lecia Uniwersytetu Padewskiego i staraniem właśnie tutaj i Instytutu Polonika, jak i w ogóle przewodniczącego do inicjatyw związanych, polskich inicjatyw związanych właśnie z tym jubileuszem profesora Lenarta, to mamy okazję właśnie przedstawić Państwu te herby i tą naszą polską więź między Uniwersytetem Padewskim, jak i właśnie te wszystkie relacje kulturowe, jakie od XVI do XVII wieku łączyły nasze kraje. Pani doktor, i tu musimy postawić kropkę. Zapraszamy zarówno na to jutrzejsze spotkanie, jak i odsyłamy do wydawnictwa. A zapraszała doktor Olga Kucharczuk, autor tej publikacji. Bardzo dziękuję za rozmowę, a my też dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie w Trójce do trzeciej. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Tomasz Miara. Dziękujemy, do usłyszenia. Udanego popołudnia.